ang nagbaka sa paglakad mo, pinto'y malampasan. Hinay-hinay lang at makakarating ka rin sa iyong papupuntahan. Dahil ang nagmamadali ay ang siyang laging nakakamali. Tinaanan mo ng lahat ito, kaya tapayo ko sa'yo, ininahon ka. Uy, pakiulit nga, kilala mo ba yan? Katatapos lang ang palaging tanong ay pang ilon. Simula pa lamang to, huwag kang malilito. Ito ang kauna-unahang kanta ko sa pangpito. Ano bang sabi ko? Nakinig ka ba dati? Parang gamot na di ininom kapag may bulate. Panigurado to na para bang umatake. Yang nabubulok na sikmura, kailangan mong tumae. Mawalang galang na at pasintabi po. Magkaprangkahan na sa mga baliko. Ilang beses ko bang uulitin, pilitin. Huwag mong pigilin, aminin ang mabaho kahit paligo. Tila hindi pa rin naiintindihan kung anong kaya kong gawin at anong dahilan. May mga araw din na pag-iiwanan, dahil ako pag tinabi sa inyo ay walang kaibahan. Dahan-dahan lang at baka sa paglakad mo, pinto'y malampasan. Hinay-hinay lang at makakarating ka rin sa iyong papupuntahan. Dahil ang nagmamadali ay ang siyang laging nakakamali. Tinaanan ko ng lahat ito, kaya tabayo ko sa'yo, uminahon ka. Ako'y isang ama, tulad din ng iba. Nagtatrabaho at ang dahilan lang ay isa. Ang mapakain ng aking mga supling. Umaga, tanghalian, hapunan, pagsapit ng dilim. Gamit ang tintang itim, azul manopula o lapis na wala pang naimbentong pambura. Huwag kang mayabang sa daanan, huwag humarang. Dapat marunong gumalang, payo sa'kin ang aking ama, pati ng aking ina. Inukit sa kukote, piningot sa tenga na parang pamihit na liabeng. Yari sa aserong tulad ng baryang pamasahe. Kapag kinulang ay maglalakad na lang sa kalye. Di lahat ng bagay ay parang laruan. Na pag ikay naglupagi sa pahigag at ang pagbibigyan. Ang tatanda ka rin ay may kaibahan sa magtatanda ka rin, kaya palaging tandaan. Dahan-dahan lang at baka sa paglakad mo, pinto'y malampasan. Hinay-hinay lang at makakarating ka rin sa iyong papupuntahan. Dahil ang nagmamadali ay ang siyang laging nakakamali. Tinaanan ko ng lahat ito, kaya tabayo ko sa'yo, uminahon ka. Dahan-dahan lang at baka sa paglakad mo, pinto'y malampasan. Hinay-hinay lang at makakarating ka rin sa iyong papupuntahan. Dahil ang nagmamadali ay ang siyang laging nakakamali. Tinaanan ko ng lahat ito, kaya tabayo ko sa'yo, uminahon ka.